რას არ ნახავ ამ ციცქვეშეთში? სამოურის მილი ძალიან გაოცდა, როცა წიწილები პირველად დაინახა. მან სტარტი აიღო და მათკენ გაეექანა, მაგრამ ისინი სხვა ფრინველებს არ ჰგავდნენ. ადრე, როცა სამოურის მილი ასე გაექანებოდა ხოლმე სხვა ჩიტებისკენ, ისე აშინებდა მათ, რომ მის მიახლოვებაზე მაშინვე ჰაერში აიჭრებოდნენ. ესენი კი, რომლებიც აქ მოეყვანეს, მხოლოდ ეზოში დარბოდნენ და ბაკუნობდნენ ჩხირებივით ფეხებზე, წივწივებდნენ და ისე სწრაფად ლაპარაკობდნენ, რომ სამოურის მილი გაჩერდა, მიწაზე დაჯდა და მათმა შემკულემ თავი გვერდზე გადაეკნია. მას ასეთი ამბავია სამოურის მილო: უთხრა დიდედამ, ესენი უკვე აქაურები არიან, ამიტომ გირჩევნია კარგად გაიცნო. დიდედამ ცოტა ხორბალი გამოიტანა და წიწილებს დაუყარა. ეს მათ ძალიან მოეწონათ. იქვე ტრიალებდნენ და პატარა ნისკარტებით ერთმანეთს პირიდან სტაცებდნენ მარცვლებს. წიწილები გახალისდნენ: სამოურის მილს არც უფიქრია მათი მიტოვება. ბორცვს მზე სასიამოვნოდ დახნათოდა და მალე ძილი მოერია. დროებითი საქათმის წინ მოიკუნთა და ჩაეძინა. ჯერ ის ადგილი დაესიზმრა, სადაც სინამდვილეში იწვა. სიზმარშიც სასიამოვნო დაცხუნებდა მზე და სამოურის მილსაც არაფერი დარჩენოდა, გარდა იმისა, რომ თათები ამოედა დრუნჩქვეშ და დაეძინა. მაგრამ ამ დროს უამრავი ჩიტის ჭიკჭიკი მოესმა ყურის ძირთან და როცა აიხედა, დაინახა, რომ მთელი ეზო იყო ჩიტებით სავსე. ყოველთვის, როცა და საძინებლად მოკარატებოდა რომელიმე თამხელი ჩიტუნა, დრუნჩთან მიუცოცდებოდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ძილი დაებრთო. სამოურის მილი წამოიწია, მაგრამ ჩიტმა ფრთები აიქნია და ისე მაღლა აფრინდა, ძაღლი ნამდვილად ვერ შესწუდებოდა. სხვა ჩიტებაც დაუწყეს წვალებმა, შეგებრალებოდათ საწყალი სამოურის მილი. თავის ფეხებს დაჰყურებდა, რაში გამოადგა, რომ მიწაზე ქარივით დაქროდა, რაც მთავარია ჰაერში ფრენა არ შეეძლო. ახლა ის პატარა ჩიტი მივიდა და ზედ დრუნჩე დაასკუპდა. სამოურის მილი შეხდა, ზურგზე რაღაც მკვეთრად შეეხო. ძაღლმა ფრთები შეარხია და სანამ რამეს მოიმოქმედებდა, ჰაერში ოდნა ვაიწია. ჩიტები განცვიფრებისაგან ლამის ძირს ჩამოწვივდნენ. სამოურის მილი უკან იყურებოდა. ამ დროს თვალი მოჰკრა საკუთარ ფრთებს, ორი დიდი შავი ფრთა გამოსხმოდა. ფრთებს ზემოთ ქვემოთ ნელა ამოძრავებდა. ცოტა არ იყო შეუჩვეველი იყო ამ სიმაღლეზე ყოფნას, მაგრამ სიმშვიდეს ინარჩუნებდა. თუმცა დანარჩენი ჩიტები ისე იყვნენ შეშინებულები, რომ უკან ჩამოიტოვეს ნაძვების კენწეროები. ახლა ვეღარავინ გაბედავდა სამოურის მილთან მისვლას და მის გაღიზიანებას, ვერავინ. მან რამდენჯერმე ფართო წრეზე შემოუფრინა ეზოს. ფრენა შემიძლია, ფრენა, ფიქრობდა გახარებული. აბა, დაშვებას თუ შევძლებ. წრეზე დაფრინავდა და თანდათან დაბლა ეშვებოდა. მილად დაჯდა შემაღლებულზე. ფეხებში უცნაური შეგრძნება ჰქონდა, მაგრამ ერთი ნახტომი მაინც გააკეთა, რომ ფრენისას აკრეფილო სიჩქარეს დაეკლო. ბოლოს გარშემო მიმოიხედა. ნეტავ თუ ნახა, ვინმე ჩემი ოსტატური დაშვებაო. მართლაც ნახეს. დიდე და დედა, მამა და რვავე ბავშვი კარში იდგნენ და პირდაღებული მისჩერებოდნენ. შენ რა გითხარი სამოურის მილო? ფრთები გაქვს? ჰკითხა მონამ, რომელსაც არ შეეძლო დიდხანს წყნარად ყოფნა. ასე ძალიან სხვა დროს არაფერს გაუოცებია. სამოვრის მილმა ოდნავ შესამჩნევად დაუკრა თავი. მერე კი ეზოში შეირნობა და ფრთების ტლაშუნი განაგრძო. დიდედა თვალებს არ უჯერებდა და სათვალეს გამოსატანად წავიდა. მამა ძველი ფოტოაპარატით გამოვიდა. სურათი გადაუღო სამოვრის მილს. როცა ის შუა ეზოში ფრთებშეკეცილი იდგა. მეორედაც გადაუღო სურათი. ჰაერში რომ დალივლივებდა მაშინ. თავის სიცოცხლეში ასე მხიარულად არ უთამაშია სამოვრის მილს. თითქოს უფრო გაბედულიც გახდა. ჰაერში აიჭრა და სახლის სახურავზე დაჩდა. სამოვრის მილო, დაუძახა მონამ, დაგპირდი რომ ჩვენგან არ გაფრინდები, მერე რა რომ ფრთები გაქვს. ასეთი სისულელე რა მათქმევინა. არასდროს იოცნებებს სხვაგან გაფრენას. მას ხომ ყველა ძალიან უყვარს. თუმცა მოიცა, ხანახან როცა გაუბრაზდებიან, ცოტა უნდა ანერვიულოთ. მაშინ ის შორს გადაიკარგება. ნაძვების კენწეროებს გადაუფრენს და წავა. სამოვრის მილმა ეზოს თავზე იმდენი იფრინა, სანამ ქანცი არ გამოელია. დაღლილი იქვე წამოწვა, ცოტა რომ დაესვენა. ჯერ დაწოლილი არ იყო, რომ დიდი, ძალიან დიდი ძაღლი შევიდა მათ ეზოში. საშიში ჩანდა. პირდაპირ სამოვრის მილისკენ გაქანდა, დაიღრინა და დიდი კბილები გამოაჩინა. სამოვრის მილს ისე შეეშინდა, წამით ადგილზე გაშეშდა. მერე უცებ ფრთები გაახსენდა. და სწორედ მაშინ, როცა დიდი ძაღლი მასთან გაჩნდა, ზემოთ აიწია და ისე მაღლა აიჭრა, დიდი ძაღლი ვერ მისწუდებოდა. როგორც ჩანს, უცნობი ძაღლი ძალიან გაბრაზდა, რადგან ბორბს გადაევლო და სამოვრის მილს გაეკიდა. სამოვრის მილი ახლა სწორედ მის თავზე ზემოთ მიფრინავდა, იჩინოდა და ყეფდა კიდეც. ამ დროს მამა მოვიდა და გაბრაზებული ძაღლი ეზოდან გააგდო. ახლა სამოვრის მილს შეეძლო, ისევ მშვიდად წამოწოლილიყო და დაესვენა. სიზმარში ცოტა წაუძინა, მაგრამ უცებ გამოფხიზლდა რაღაც ედო ზემოდან. მის გვერდითაც რაღაც ძალიან მძიმე იდო. სამოვრის მილმა ტანი შეარხია და წამოდგა. ნუ თუ ისევ ის დიდი ძაღლი მოვიდა. არა, ეს ტრიპა მორტენი გახლდათ. ისიც დაიღალა და სამოვრის მილის გვერდით წამოწვა. ის უწევდა ბალიშისა და ლეიბის მაგივრობას.